ku juma war nak waxan nan ko moy ko xamne gor la te gor la te mukallaf la te ma nga dekk ci dekk juma ba mba sori wu ko lu tol lu xawa sori juroomi kilometer ku mel non nak mom lañ wax ni julli ko rete mba taw ski sunna la ci mom ko xamne nak mom julli aljuma nekuton farata ci mom kon dañuy sopp ci mom rek julli ko rete ski way do agu ci sunna ana ak sopp lay don waye kon du ag ci sunna waxne ko julli juma war julli ko rete tawaski sunna li ci mom ko xamne julli juma waruko dañu sopp ci mom rek bu julli ci ko rete tawaski waye du tax ma ag ci sunna nak xoli sara bi neena fala tusannu li habdin wala ra'atin wala sabiyin wala musafirin wala kharijin han kafar sahin min hillin nafile tambule ci waxtu daganu nafile li sawali ba ci subar manam sa yo xamne jant bi yekati ko ni ñetti meter ci xolu beut fofu la nafile dagane dafa tambule ba ci subar nak moy waxtu julli korite ba tawski sa yo xamne yeex nañu julli ba ci subar jor rek niki ñi yeex xamne wéri feñ bañ ko yek ci subar jot kon jeex na duñu mëna julli teet tax waxtu mu fekk na ko jeex wala yunada deful wote nak di waxna as-salatu julliga jami'atun aji bolé la mbolo manam nak ko rek tebes ki ken len nodal ta muy nang jëm ko wéccé lenen lu bokku noddu di waxna as-salatu jami'a jakki di ko wote na kay len julli ci julli gi jotna lolou ta muy ko so wax ni ne bidala waftataha tambulena bi sabhi takbiratin ci juroom ñaari allah akbar bi ihrami and kabarwar ma manam julli heet dañuy wax allah akbar juroom ñaari yoon do la tambale jang juroom ñaari da nga ci wagn walé bu armal bi moy bi nga ñëk wax suma bi xam ci top ci juroom khairul qiyam yu bokku te gop jobba bo jëgé ci rakam ñaarel jobba da nga ci waxali allah akbar kana bo weso bobu na tegaat ci yeneen juroom ko defé mu juroom ben nga do tambalé jang mu walan bir mu ngi luñu sesele manam bo waxé ben allah akbar da nga ci tek fasasu ba ca dess amul loy jang ci digënté bi illa bi takbiril muqtami ndara ci kabaru ajroy mune nak lumay bu fekk yaay jité mom so waxé ben allah akbar da nga muñal mamu mi ñu wax seen allah akbar am ni ngam yaay jité boone allah akbar da nga ni tek may maaw ni ñewi tam fu mëna wax allah akbar waye digënté boobe nga ni tek do wax dara mu lay wax na bila qawli ci lu wax dara boone allah akbar dal ñel pat tuti may leen ñu wax seen allah akbar nga waxal benen sosale ci waye do wax ci digënté bi sabbal ba dara wa taharrahu jëm nako natale bu tamun ajray lam yasma ko xamni degut manam bo sore ba do deg kabaru iman ba sori wo way da nga tax dang ko jema tolole so jappel iliman wax na rek deggo ko way wax na yow tam nga wax degam yow da nga sori ba deggo ba da nga tax wa kabbar kabbar na nasi aji fatem in lam yarka dem ru ko wut bo fatte kabbar yep nak ba nga fatte ci yenn kabbar li fe nga xamni sa gooru ko weegut kon nang koy dabatal dal dikoy kabbar bu fekke xass nga ruko nak jeexna bu xasse ruko mom legi nako wax legi da ngay sujud khabir salam wa sajadati mu sujud bahdahu ci ganaw sul malam ba manam so fatte ben kabar mbalu ko bu ci ni nga taxawé non nga fatlikoko xam nga da ngay def kabar yi ni nga fatte soko defé dañu sop nga bam war njangma bala nga ruko legui nak bo bam waté jang mi xam nga kon yok nga ndax jangone nga delu jangat lol motax ñu bëgg nga sujud ba handi salam bu fekké nak bam waato jang ma ba nga defé kabaré ci nga yam rek kon baxna du wa jow nga sujud ba handi salam ci yoy jang ndax yok koko te julli ge itam baxna li ci am rek moy bu sañon kabaré day jitu jang mi top ko te defo ko rek lol rek moy ci am waye tim ko wax mu lay waxna fa in lam yuhit al-qira'ata haqibahu ay haqib at-takbiri wala yasjudu wa salatuhu sahihatun idh lam yafutuhu illa man dubu taqdimi takbiri alayha wa illa ndem xasna ruko nak tamada mu wi so faté dara ci kabar yi ba xass seug nak jeexna mëna to sigi diko def ci boy sigi diko def ci rek julli yaqku légui nak kon ngay jot qabla salam itam bu fekke doono fekke da ngay manam fekke yaay jité lay doon waye bu doon yow mamul la dalon mom iliman gad nako mom lay waxna wa sajare sujudna khairul mu'tammi kudul ajray qabla ho ci ñeuk sal malam ba yow ban iliman di jili ko rete mba tawski fatte ben kabar mba ñaar iliman gad nako bu xasse dem bar ko itam du ajow ngay sujud qabla salam waye fekkon ya iliman mu dal la mba kenn ku julli na mom na ajow ko mu def qabla salam ko mo dari kul qiraati aji fekke njanguma yukabiru day kabar ene so fekke iliman def ay kabaram ba lim mat mu tambule jang yow kon na ngay kabar armal dali kabar sesele ci ba mat nga doro deglu am njangam nak fa mo dari kul saniyati aji jot rakam ñaarel ba yukabiru day kabar xamsan juroom manam rakam ñaarel ba bu fekke ni mom nga fekke ngay wax allahu akbar muy sa kabaru armal nga tegaat ci juroom japp ne yow li moy so bu ñëk waye moy ñaarelu iliman kon nga def juroom ben mu yamal ak iliman suma sabhan top juroom ñaar nak bil qiyam and ak jogba manam nak su iliman solmu le rakam ñaarel bobu ba nga tuk di fay bu ñëk ba da ngay jogale ak allahu akbar ba nopp ne tek ci juróom bennati bu ko defee mu juróom ñaar xam ne loola yow moo doon bu njëkkub iliman yow na mu sopp lu sam ñaareel waaye yow di wax nga juróom ñaar allahu akbar na mu ko waxe woon wa in faatat ndem raw na moom rakam ñaareel ba xadaa kon mu fay al oula rakk bu njëkk bi sittin ci juróom benn xam nga li wax léegi mooy fekkee nga rakam ñaareel wi légi nga bo di kon ci rakam ñaaral fekk ko muy taay yoy nak noy def nga xam rakam ñaaral ci nga ñëw te fekk nga mu ur ko bu sigi xam nga kon bo li man selmale da nga jëw re taxaw amul li xam nga ne amul duli ko re taw amul li xam nga jekk tay do wacc la nga tambule won waye légi rak bobu nga taxaw no ci def ñaat kabar ngay kabar moy qada al ula bi sittin moy da nga kabar juroom benn kabar wahal ndax bi khayril qiyam ci lu moy limale kabaru jogba ta wilani ñaari deggin ci mu dawna manam daam ñu wax ne da ngay def juroom ben yo xamni do ci wañu walé ba ngay joggé xam nga waxal na ne mom iman bo amé julé lu yes abraka mutu ko safara so joggé bala nga jang fa nga wax allah akbar daam ñu ngay wax bobu nopi nak tegaat juroom ben bu juroom ñaar am yoo xam da ngay wañu walé bobu tégaat joom mu juroom ben fofu mom tawilay ndal bo joge ba taxaw xam nga nga wax allah akbar mom da nga jang fatiha da waxal na ne dul iliman bu wék amo ci lu mat waraka kon bo joge da nga wax allah akbar légui da ñu wax ni nak bu dé julli kene gi nak bo waxé bobu da ngay tégg juroom ben ko défé mu juroom ñaar am ñu dédé da ngay bo tay bo waxé bobu da ngay tégg juroom ko défé mu juroom ben ba tay nak ci dañu wuté wonu di soppef na ihya ulaylati dundal guddem ga manam guddik yit moy buñ ne suba ko rite mba tabaski guddigo wa sopp nañ nga magal ko lo man bil ibadati min salatin wa qiraati qur'anin du leg jangal qur'an ak wa zikrin ak tud yalla ci man di qawlihi sallallahu alayhi wasallam man ahya laylatal hid wa laylatan nisf min shahbana lam yamut qalbuhu yawma yamutul qulubu ko xamne dundu la guddik xit ba guddik nisfu shahban sa xol du bok ci xol yi de bis ba xol yi di de muy bis fen ci bobu le waxlun sop nañu sangay anam sop nañ sangu ngir julli xit gi anam ngir bisu xit gi wa bahada subhi sop nañ koy gënaaw bo julle suba manam jamono ñu tambale nod gu ñëk ci guddigi bo ca sangore mu bax bo ca sangole xit gi mu bax waye nak buñu sangal nga baye bu julli suba gannaaw julli suba nak nga doora sangu ci ngaay lool mo won ndax bis bi dañ koy defal te bis bi mom mi ngi tambale danaka bi ci ëpp ci gën mi ngi tambale ci penku fajar wa tatayyubun sopp nañu gattu wa tazayyunun ak waji yere yes wa in li khayri musallin ak donte ñal kudul aji julli donte ñal kudul aji na ma julli ñana bëgg na nga xéñu xet gu neex sol yere yes donte sax nar la julli ji ñen ñu sax wala yam bakhi tarku izhari sinati wa tatayyub fi al a'yad ma al qudrati alayha taqashufan li annahu bid'ah ñen ñu bisu hit mom bo mané sol lu yes lu rafet ak xéñ xéb bu neex bu ko baye ngir bëgg not sa bakkan ba dara ndax lolu gënut ndax bidala ak wali annallaha ta'ala jahalaha ayyama farahin wa sururin wa zinatin lil muslimina te yalla def bis yoyu bis mbekté tar ñel julini go wara dayit annallaha yuhibbu an yara asar ni'matihi ala abdihi hadith bi neena sun borom bëgg na bu la xéewale gis xéewal ko feñ ci yow mune sax wala yunkaru la yusbiyani fiha wa darbu ad-daf wa darbu ad-duf faqad warada iqraruhu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam manam bañu ni goné di ci fo ci korité mba tawski ak di ci teug am dënd xana ñu bañu jaxase goor ak jigen te goné yi lañu wax gis nga fofu goné yi lañu wax waxu ñu mag ni yoonte yi bayiwon nako ci gisam nako bayiko ci kon lolu aji wuta ay wa mashiyun sop nañu dox fi dhahabi ci demam bo re dem di julli ji korité mba tawski mo dañu sop nga dox te bañu wara boy ñibi ci nak xam nga ni fekk na jaamu yalla gi jeex mo man nga war ñu ko xawon ci julli juma rek ati ben la defé na mu waxale wu la lañ da wax na boy ñu nga awat ci yeneen yoonu bokku te go ay borom sala bi neena wonu di baru joxun min tariqin ukhra li shahadatihima wa tasadduqi ala fuqaraihima wa igha zatin li ahli zimmati fihima yana sopp nañ nga aw ci yoonu bokku to nga awan ba yaar yoon yep séré la ak itam boy kuy sarax nga saraxale ña nekkan ci yoon we nga rombu fi ak nga rombu fi ci fuqaraaw yi ak merlo ñi gëmul yalla nga xamni julit ñi mag nañu te am nañ doole walisa tuliba al khuruj lis sahara'i ba izhari sinati lol motax ñu tam ñu genn ba ci allu wa jëf julé ji julli xet gi tax ye fari gis tarub julit ñek seen doole wa fitrun sop nañu dok qablahu ci ñeek genn ci julli gay ba fil fitri ci korité budé xétu korité dañu sop bo xé bala nga dem julli ci mos dara dal di woné né bañ li digalé wor wor nga bañ li digalé wori wori nga waye tamu nga xey rek julli te fekkul nga mos dara lolou budé korité tamu ngi ko wa taqiruhu sop nañ ak yéxé mom mos dara fi nahri ci bisu tabaski budé xét tabaski mo dañu bëgg bo xé melni ku wor dañu mos ba julli ji ba ñew ko déxé na dogé ci reso ko mu tawski ñu diggal ko lol ndax bëgg ñu sam sunna ci mom lay wax al hiqa man la yudahi biman yudahi hifdan li sunnati sam sunna tax ko mu tawski ñu tabu ci yow nga def non waxrojun sop nañu genn baxda sam ci gëna fenk bu jant manam tamu nañ bala nga dem ci julikaay ba jant bu fenk waye tamu nga téla jog te jant bi fenku xana lu may sukkar dafa sori koku mom na téla jog ba fekk julika rek mom wa ta salabani wa illa fa yakhruju bi qadri ma yudriku as-salata wa takbirun sop nañu wax allahu akbar fihi ci genn nga hina isin ci waxtu wowe yana bu fekke genn nga di julli ji da fek jant bi fenk wolé ci waaw kon dañu sop ngay kabar way la xamlu waxu ñu ci ak ñeekam fekke da nga teel genn jëm ci julli kay ba te jant bi sax fenk wut su baba duñ tamu nga wax kabar duñ tamu ngay kabar wala ñoo sopp ngay kabar dal wax do ngay genn fekk jant bi fekk waye bo ñëkke genn fekk ku jant bi duñ sopp nga kabar teewul nag wa suhiha wérileef na xilaafuhu lu wute wax jooju. Am na ñu ne itam boo njëkkee génn jant bi it du tee moom ñu taabu ci yow nga kabar. Wa jaharun sopp nañu biril bii ca kabar ba. Boo dee génn di julli ci korite mbaa tabaski kabar yi ñu la wax léegi dañoo taabu nga wax ko ca kaw. Wax ko ca kaw moo gën wax ko ci suuf. Mooy na nga koy wax ba sus ci yow di ko dégg. Waxal ndax li ma jiit imaam yi ba di ko iliman rek mu bàyyi aw li xiyaamihi wala ba ci ak taxawam li salaati jëm ci julli la te awilaani ñaari di génn ci mu dawana. Daa am ñu wax ni boo génnee di julli korite mbaa tabas gi dangay wax allah akubar ba iliman ñëw. Su iliman ñëwee rek nga bàyyi doon tàmbaleegul julli bàyyil. Am ñu ne déedéet bu iliman ñëwee waaye taxawgul mu tàmbalee julli danga koy wax ba keroog mi tàmbalee julli. Loolu la mel ne ñu bari ci la ñaan muy say boo di ko wax rek ba iliman tàmbalee julli nga doon bàyyi. Wa naxaruhoo sopp nañ ak lojam umhiyatahoo am tabaskeem bil musalla ci jullikaay ba. Sopp nañ iliman mu yóbbaalim tabaskeem ci jullikaay ba rende ko foofu ku defe mbooloo mi xam ne rendi na bu ñibbee mën a rendi. Wa iqaahuhaa ak tàbbal jullit xiit gi bi ci ci ab jullikaay àll ba la ci bëgg wax. Maanaam taam nañ julli xiit ni defe ko ci ab àll bañ ko defee ci jàkka. Waaye wasalaatuhaa bi masjidin bila daruratin bidhatun makruha. Maanaam julli xiit ñi defe ko ci jàkk te loolu waralu ko kooku taamuñ ko. Xanaa li ñu def di léegi def ñaari jàkka am jàkk boo xam ne moom xiit rek lañ ciy julli tey julli ci jumaa julli juróom. Waaw loolu de moom mënees na ko. Waaye jullee ñi julle jàkka ji ñu jullee julli juróom jullee ci xiit te amu ngànt kooku taamuñ ko. Bidhatun makruha boobu mu la wax la illaa bi makka ta ndare ci makka. Lu muy makka makka moom dañoo sopp ñu defee ko ci jàkkay kaaba ga fa tun dëbu fii masjidiha li mushahadati l kaabati di wax yax ibadatu. Maanaam jàkkaarloo kaaba gi kese day jaamu yàlla gu màgg. Loolu moo tax moom ñu sopp ñu defee ko ci kaaba ga. Li xabari am na hadis bu ne yansilu ala hada albayti fi kulli yawmin mi'atun wa hijrona rahmatan shittuna littaifin wa arbahuna lil musallin wa hijrona lin nazirin. Hadis ba dañ ne bii bis bu ne téeméeri yërmande ñaar fukk na ci wàcc juróom benn fukk yi ñi koy wër ñoo ko moom ñeen fukk yi ñi julli ci néew bi ñoo ko moom ñaar fukk yi ña koy xool gis na ne kon ñuy xool xool kaaba gi jaamu yàlla. Loolu moo tax ñu sopp di ko rite mbaa tabaski ñu defee koo ci biir kaaba ga. Warafu yadayhi sopp nañ yëkkati yaari loxoom fi uulaahu ci kàbaram bu njëkk fàq dong. Allahu akbar ba ngay njëkk a wax dong lañ sopp nga yëkkati say loxo. Bu dul boobu rek benn yëkkati nga nekk makruh aw xilaaful awla jëkk bi rek lañ ci wax. Wa qiraatuhaa sopp nañ ak jàng bi ka sabbi ci lu mel ni sabbi smarabika wa samsi wa duhaaha. Maanaam sopp nañ nga jàng yaari saar yooyu mbaa wenenu wa jàngeen tam bu baax. Wa xutbataa ni sopp nañ ñaari xutba kal jumuhat yu mel ni yu ajuma. Sopp nañ ñaari xutba yoo xam ne ma xutba jumaa ñoo yem ci toog ba ngay toog ci njëkk nga leen tàmbali ak toog ba ngay toog ci digg ba ak biril nga ko biril yëpp ñoo ko bokkule. Tee nag mooy dana ko wax léegi bu dee jumaa xutba yi day jiitu julli ga waaye bu dee korite mbaa tabaski moom julli gaay jiitu xutba yi mujj. Wa samaahuhuma sopp nañ seenu déglu ñoom ñaar. Bu jumaa dee xutba korite mbaa tabaski nga déglu ko sopp nañ ko. Wa istiqbaaluhu aku jubloo moom iliman ba. Iliman bay xutba nga jublu ko jublu jëmm ja loolu sopp nañ ko alaykum salaam. Wa baxdiyatuhuma ak seenu nekk ci gannaaw ñoom ñaar. Maanaam ñaari xutba yi bu ñu sañoon dañuy julli ba àggal door a xutba yi bu dee ci korite mbaa tabaski yemawut ak jumaa moom xutba yi day jiitu julli ga. Loolu moo ni wa baxdiyatuhuma. Wa uhidata baamoof na leen ñoom ñaar in quddimata ndeem jiitaleef na leen ñoom ñaar. Maanaam bu dee korite mbaa tabaski boo njëkkee xutba door a julli kon boo jullee baagal ñu bëgg nga baamuwaat xutba yaati ndax xutba yi topp julli ga. Wa istiftaahun sopp nañ tàmbalee ñaari xutba ya bi takbirin ci allahu akbar. Ñoo bëgg koy tàmbali xutba yi yi nga tàmbalee leen kàbbar. Wa taxalluluhuma ak seenu diggale bi ci kàbbar diggante ñaari xutba yi ba tey dañoo bëgg nga awale fa Allah akbar manam kabar kabar en limbu num tol rek bolé na ci bila hadin ci luddul limit manam xoni ci fenn neena limbu non djurum ñaar ba ñett ba nangam dal boy tambal khutba yi tambalé koy kabar bokoy xajalé itam bo jéxalé ben bala nga tambalé fé dugal ci kabar waye amul limit nak limbu la ci wax ci nangami kabar wa iqamatu man sopp nañ taxawal ko xamni ki lam yu umar digalé fuko biha ci mom biha ci juma dañu waxone kuñ digal juma mom la julli correct wëski nek sunna ci mom waye ko xamni juma du fa rew kon julli heet du sunna ci mom mune nak ko xamni du sunna ci mom nit ñu sopp ko ci mom mu def ko rek kon moy jigeen nak gonek jamm nga waxone wala aji tukki ku wër du tay ñu sopp mu julli julli heet aw faatatu wala mu raw ko ko xamne itam sak won nañ ko ci yow waye yeex nga ba iliman daw la iliman far nako def nga doora ñew du tay ñu sopp nga defal ko sa bop yow dong waye suñu dem doola itam ñu kenn kenn mo gën ñom ñi raw ñi kenn ku ne julli julli bop mo gën ñi defar ku meen mboloti wa taw mun fayun dabu lahu salatuha fadzan waye la jamaahatan hal raji wa takbiruhu ak kabaram mom aji julli ji mo xam goné la ba jigen ak man don sop nañ ak kabaram isra khamsa hasharata ci gannaaw fu ko doom faridatan ci ay wa sujudiha ak gannaaw ak sujudam al bahdi bay ko ju bahda min dhuhri yawmin nahri tambale ci tisbari bisu tabaski bi yena bis bi nga xamne moy bisu tabaski bi bo julle tisbar amna kabar yu tam nga def ko julli farata bo julle di bo sulmale defa defati kabar yoyu tambale ci bis bobu di wagn nak ba bisu ñentel ba bisu ñentel ba ci bo tam ñe ci bisu tabaski bis ba ko ñentel bo julle suba nak ba def kabar yi fofu nga koy baye ni nitay ji diwer la bu fekkone tay rewon tabaski bo julle tisbar def ko takusan timis gesu ba diwi dal ci tek altene muy ñaar nga tek ci lata muy ñett alar ba moy don ñentel ba alar ba nak bo julli su ba def kabar yi nga bayiko nak ba dewe niti bu fekkene da nga mi sujud bahdi salam da ngay bayyi ba sujud bahdi salam bi do ra def nak kabar yi mo lu jublu ci sujudi ha al bahdi la nafilat nu xunu gannaaw julli nafila wa maqdiyati abu julli ko ñi fay fi ha ci bis yoyu mutlaqan gum man di don gannaaw nafila bo ci selmale tamun ci kabar yi julli bo xamne farata la waye waxtum jall dang koy fay rek mo xam ci fani way la rawe ba ci fani yu ko ñek ñoo ci am ci man don duñ ci tam nga kabar ja sim nañ ko wa kabara kabarna nasi aji fatem in qaruba dem jegena ana bu fekke selmal nga te defoko fi sala ndax ba ya ko tay sax bu fekke ni yagut genn wax ko don julle yu bëgg nga def ko rek wal mu'tabu ajray momit nako def in tarakahu dem bayinako imamuhu ilimanam anam su fekke sa iliman dafa fatte kabari kon bu mamum nga def ko yow ba nopi tam fatli ko ko mom iliman jeetam wala fuhu sop nañ batam ba kabar gi noko def yu bax waye bëgg leen nga jël ni ñu ko netlé wax wu mom moy allahu akbar salasa ñett yo allahu akbar allahu akbar allahu akbar rek dali bay netlé bob mo gëna yomb waye melni itam bu dëgër la dañuy natt bi bax mo bëmm lay bëgg wax bi ci gëna rafet mom lay waxna wa in qala ni waxna ba'da takbiratayn ci gënaaw ñaari allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah suma takbiratayn top ñeneen ñaari allahu akbar mu tek ci walillahi alhamd fa hasanun kun ajra fil da ngay wax allahu akbar la ilaha illallah ñaari nga ci tegaat nga boole ci waaw ni wallahu akbar allahu akbar do ci tek walillahi alhamd amna ñu ne wal awwalu ahsan net li mujj bi ni mi gëna guddu hasan rek la ajra fil waye wal awwalu ahsan li annahu al waridu wa qila yit hadha ahsan wal awwalu hasan nek wa nango wa kuri hasi wef na tanaful nafila bi musallan ci julikay qablaha ñuk julikay bi woga ak gannaaw julli ki yengi manam bu fekke fa korite mba tabaski ak julli kay la way du jakk ki dañu bay ak garab rek ci pencu mba ci Allah ba diko fofu duñ tamu ku fa nafila mo xam ñek julli gi la mo xam gannaaw julli gi la mom sip nañ gannaaw fi la fa ci yoy jamono la bi masjid ni waxu ñu ci jakk nak fi ci ma ci ñom ñaar na moy ñek julli ga gannaaw julli ga ana bu fekke ne ci jakk lañ ñi defé julli gi ak mom man nga julli bo ak sé ñu jakk ji gannaaw bi selmal yi tam bu fekke demu ñu bo sawré man nga julli waye bu fekkon ni bëre bu julli kay rek la waye bu jakk nak ko mom duñ tam gannaaw fi la du boy doora ñew du buñ noppé itam faslun li ab dogla ci fi salatil kusufi wal khusufi manam ci julik muru jant ak muru wer sunna sunna lefna wa in li amudin ak donte ñeel ku dekké Allah wa musafirin ak donte ñeel aji tukki lam yajid ta ko tarut sayru ho doxam